Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Jest ósma. Serwis Trójki przedstawia Karolina Kozińska. Pacjenci nie stracą na obniżce składki dla przedsiębiorców, zapewnia minister zdrowia. Czeka nas załamanie pogody, wraca zimowa aura. Prezydent Puław jednak nie znajdzie się w areszcie, mamy zaskakujący zwrot akcji. Sejm uchwalił obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Jeśli prowadzący biznes płaci podatek liniowy, zyska maksymalnie 300 zł, ale ten, kto rozlicza się według skali podatkowej i zarabia 20 tysięcy zł, zapłaci składkę niższą o ponad 1100 zł. Zgody w koalicji rządzącej nie było, przeciwko zagłosowali politycy Lewicy i Partii Razem. Michał Makowski. Lewica protestowała przeciwko obniżce składki ze względu na sięgającą 20 miliardów złotych dziurę budżetową w ochronie zdrowia, mówi posłanka Joanna Wicha. Dostaję na maila informację, że kolejny szpital powiatowy się zamyka, bo brakuje pieniędzy. Oddziałowe nie są w stanie obsadzić obsady dyżurowej. Minister zdrowia Izabela Leszczyna uspokaja, że budżet NFZ-u nie straci ani złotówki na obniżce składki. Całość ubytku z NFZ-u zostanie skompensowana przez budżet państwa. Ustawa ma pomóc przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na Polskim Ładzie, podkreśla Marek Sawicki z PSL-u. Polski Ład doprowadził do likwidacji ponad 600 tysięcy przedsiębiorców. Jeśli wam się wydaje, że pieniądze i budżet rośnie bez żadnej pielęgnacji, jak banany, to się mylicie. Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko ustawie i zapowiada senacką poprawkę dotyczącą finansowania ochrony zdrowia. Michał Makowski, Polskie Radio. 17 kandydatów na prezydenta dostarczyło do PKW wnioski o rejestrację. Warunkiem było zebranie 100 tysięcy podpisów. Jedenastka już może być pewna startu. W przypadku szóstki trwa liczenie i weryfikacja podpisów. Pełna lista nazwisk, którą wyborcy zobaczą na karcie do głosowania, ma być znana za kilka dni, mówi Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia dokonamy weryfikacji podpisów i jak pomnożymy 17 razy 100 tysięcy, to do weryfikacji trzeba sprawdzić 1 700 000 podpisów, więc kwestia sprawdzenia miejsca zamieszkania, kwestia numeru PESEL, czy się zgadza z centralnym rejestrem wyborców. W nadchodzących wyborach prezydenckich możemy mieć najwięcej kandydatów w historii. Prezydent Puław jednak uniknie aresztu. Okazało się, że ktoś opłacił grzywnę zasądzoną urzędowi miasta. Kara dotyczyła sprawy korzystania z orlika przy szkole podstawowej w Puławach. Małżeństwo mieszkające w pobliżu szkoły złożyło skargę na hałas i nadmierne oświetlenie z boiska. Sąd w Lublinie nałożył na miasto grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych. Prezydent Paweł Maj deklarował od samego początku, że ratusz nie zamierza jej zapłacić, bo jak mówił, nie można zakazywać dzieciom korzystania z boiska, które do tego służy. W tej sytuacji kara została zamieniona na 5 dni aresztu dla prezydenta miasta. Przed nami załamanie pogody. W całej Polsce zrobi się zimno, będzie padał śnieg, a na drogach zrobi się ślisko. Dlatego policja apeluje do kierowców, a zwłaszcza do motocyklistów. Zimna, wilgotna nawierzchnia powoduje, że przyczepność naszych jednośladów mocno spada. Dlatego mierzmy siły na zamiary i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Przestrzegał Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Zmiana aury zacznie się już dziś od porwistego wiatru we wschodniej i centralnej Polsce. Alerty pierwszego stopnia ogłoszono dla 13 województw. Bilans ofiar śmiertelnych w Mianie, dawnej Birmie, przekroczył 3300. Rannych jest prawie 5000 osób, ponad 200 jest zaginionych. Do drugiego co do wielkości miasta, Mandalay, przybył szef Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej. Tymczasem ONZ zwraca uwagę, że rządzący Mianmą ograniczają dostęp do pomocy humanitarnej, nie dostarczając jej tam, gdzie mieszkańcy nie popierają rządów hunty. Czy gołębie powstrzymają remont mostu Grunwaldzkiego w Krakowie? Miasto nie może już dłużej czekać i musi wyremontować przeprawę łączącą Dębniki ze Starym Miastem. Problem w tym, że most to od lat dom dla krakowskich gołębi. Dlatego radni miejscy z Lewicy pytają, czy w związku z remontem zostały zabezpieczone siedliska gniazdujących tam ptaków, głównie gołębi. Są takie ptaki, których my właściwie nie dostrzegamy, obok których często przechodzimy obojętnie, a które w Krakowie towarzyszą nam bardzo licznie właściwie każdego dnia i które są jednym z symboli naszego miasta. Mówił Grzegorz Garboliński, radny Lewicy. Pod mostem oprócz gołębi mieszkają jaskółki, oknówki, a także nietoperze. W dodatku remont mostu przypada na okres lęgowy ptaków. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz Ranny Ptaszek przedstawi sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz ponownie. Zaczynamy od pościgu niesamowitego, trzeba przyznać, którym żyje hokejowe środowisko od wielu miesięcy. Rekord słynnego Kanadyjczyka Wayne'a Gretzkiego został wyrównany. Aleksander Owieczkin zdobył 894. bramkę w NHL. Zwycięstwo Washington Capitals z Chicago Blackhawks 5-3, co zrozumiałe, zeszło na plan dalszy. Rosjanin w konfrontacji z Blackhawks zdobył w sumie 2 gole. Here's a pass, Ovechkin! Oprócz wyrównania rekordu kariery Wayne'a Gretzkiego, Aleksander Owieczkin jest posiadaczem wielu innych rekordów w liczbie strzelonych goli, w tym w największej liczbie bramek w grze w przewadze, największej liczby w dogrywce i największej liczby goli zdobytych dla innej drużyny. W NHL gra od 2004 roku. Kontrakt ze swoim klubem ma podpisany do końca sezonu 2026 roku. Historyczny rekord Kanadyjczyka może zostać pobity w najbliższą niedzielę, kiedy hokeiści Washington Capitals zagrają z New York Islanders. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A wszystko zawisło na Włocku, bo Owieczkin w tym sezonie złamał nogę, ale wrócił po kilku tygodniach i gra dalej i strzela. Wracamy do Europy na boiska piłkarskie. Efektowne zwycięstwo reprezentantek Polski w Lidze Narodów. W trzecim meczu rozgrywek Ewa Pajor i spółka pokonały Bośnię i Hercegowinę 5-1. Pajor zdobyła 2 gole, po jednym dodały Achcińska, Słowińska oraz Wiankowska, a mecz podsumowuje bramkarka Klaudia Szemik. Na pewno cieszy fakt, że strzelamy bramki i te mecze wygrywamy, bo to nieraz był problem z tymi niżej notowanymi przeciwnikami, więc to na pewno jest na plus, ale uważam, że no druga połowa dużo lepsza niż pierwsza i chciałybyśmy cały mecz zagrać w ten sam sposób, więc to na pewno będzie coś, co w drugim meczu chciałobyśmy poprawić. Cieszy dzisiaj 5 bramek, fantastycznie, myślę, że mogło być więcej, ale cieszymy się z tego, co jest i patrzmy do przodu. W Ekstraklasie wczoraj 2 mecze. Stal Mielec zremisowała z Krakowem 1-1, a Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 2-0. Świetnie spisuje się w Marrakeszu Kamil Majchrzak. Polski tenisista najpierw przebrnął kwalifikacje, a następnie odprawiał z kwitkiem kolejnych rywali, by we wczorajszym ćwierćfinale wyrzucić za turniejową burtę Francuza Aleksandra Müllera 7-5 i 6-4. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Jak słyszeliśmy, w ten weekend załamanie pogody. Będzie padał deszcz ze śniegiem, śnieg, możliwa krupa śnieżna, lokalnie grad i niewykluczone burze. Na wschodzie może dopaść do 5, a w Tatrach do 7 cm śniegu. Wiatr północny, umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, nawet do 80-90 km na godzinę w centralnej i wschodniej części kraju. No a w rejonach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali, no i z północy zaczyna napływać arktyczna masa mroźnego powietrza. Ostrzegamy przed przymrozkami nocą, a dziś w ciągu dnia od 4 stopni na wybrzeżu, około 7 w centrum, do 11 na południu i na południowym zachodzie. Zima wraca, no ale pogoda ma się poprawić prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego tygodnia, gdy z zachodu zaczną napływać cieplejsze masy powietrza. Autopromocja. Cześć, z Maxem. Może spać czy co? Rzeczywiście, długo go nie ma. Jakby zupełnie o nas zapomniał. Max. Słuchowisko Wojciecha Mazurkiewicza. Czy on na pewno nie żyje? Nie widziałem nigdy bardziej nieżywego trupa. Jak to się mogło stać? Teatrzyk Zielone Oko. Po raz kolejny nasz najsłynniejszy cykl powraca dzięki Archiwum Polskiego Radia. Czyli, że najbliższe pół godziny spędzimy razem z mordercą. Straszne. Kwiecień z Zielonym Okiem. Zapraszamy już dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek pani przygotowała na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk. A właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD. Bo tam teraz tak niskie ceny na święta. Robimy porządek z cenami na święta. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2394. Teraz za 2299 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl.

Państwo proponują rozgrzewającą muzykę. No to może Chris Ria wpisuje się, żeby jednak ta wiosna powróciła, już zagościła na dobre. Kwadrans po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. W sobotniej porannej audycji w naszym studiu Michał Kosut, instruktor nurkowania, dyrektor Deep Spotu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kłaniam się nisko, głęboko bym powinien powiedzieć w stosunku do ciebie. Powiedzmy, czym jest freediving tak na początek, bo wielkie wyzwania przed uczestnikami tych zmagań, myślę o tym weekendowym challenge'u, ale nie tylko, więc najpierw wyjaśnijmy, czym jest freediving. Freediving jest sportem, który polega na nurkowaniu, na wstrzymanym oddechu. Są tam różne dyscypliny, można na odległość, można w głąb, ale ogólnie chodzi o to, żeby zanurkować na wstrzymanym oddechu. Ludzie robili to od zawsze, szczególnie w tych krajach, które mają dostęp do morza. A czym się to różni od takiego, nazwijmy to, zwykłego nurkowania? Zwykłe nurkowanie najczęściej jest z butlą, ze sprężonym powietrzem. Tutaj zaletą jest to, że nie potrzebujemy praktycznie żadnego sprzętu poza maską, fajką i płetwami. No więc trochę tego sprzętu jednak jest. Pas balastowy też. To nie jest tak, że bez sprzętu w ogóle. Nie, to jest co innego. Bezdech co innego, bez sprzętu co innego. Tak, dokładnie. To jest to nurkowanie na wstrzymanym oddechu, freediving, tak? On ma mniej sprzętu niż to nurkowanie sprzętowe, tak? Nurkowanie z butlą. Na pewno pozwala to nam dużo lepiej mieć kontakt z naturą podwodną. Z samym sobą chyba, no bo to trzeba co? Nabrać głęboko? Głęboki wdech i nura? Dokładnie tak. No, freediving jest nurkowaniem w głąb, ale także w głąb siebie, bo musimy się i zrelaksować, i skoncentrować. I to nam naprawdę pozwala, wiele osób, które uprawia freediving, mówi o tym, że to jest właśnie ten moment, kiedy mogą skoncentrować się bardzo do wewnątrz. Taka trochę stresująca sytuacja, jak sobie pomyślę o tym i o głębokościach, na jakie to można zejść na jednym wdechu. A działa to wręcz odwrotnie, tak? Większość osób opowiada to jako coś, co ich relaksuje. Oczywiście są podstawowe zasady bezpieczeństwa, które trzeba poznać, ale to nie wymaga dużo czasu i możemy sobie bezpiecznie w ten sposób nurkować. Freediverzy, jak powiedziałeś, mają maski, okulary, płetwę. Na jaką głębokość można się zanurzyć? No, największa rekordowa głębokość w tym momencie to 214 metrów. Na jednym wdechu. Tutaj mówimy o rekordzistach. Takie najdłuższe wstrzymanie oddechu to prawie 12 minut. Więc to są rekordy. Natomiast już zaczynając od 30 sekund, minuty, dwóch minut, to jest ten czas, który pozwala nam na to, żeby czerpać z tego sportu. I co ważne, konkurujemy sami ze sobą, tak? Rozwijamy sami siebie. Oczywiście jest też ten freediving sportowy, o którym będziemy mówili, ale tu jest dużo miejsca na to, żeby rozwijać też siebie. No trochę taki, mam wrażenie, system zero-jedynkowy jednak. Jak sobie pomyślę, jeden wdech i schodzimy głęboko w dół, to nie są przelewki. To prawda, ale freediving ma pewne zasady bezpieczeństwa i jedną z nich jest to, że zawsze robimy to z partnerem. I ten partner zapewnia nam bezpieczeństwo, dlatego jest to bardzo przyjemny i bezpieczny sport. Są różnego rodzaju kategorie, nie wiem, ruchów tego zadania podczas zawodów. No na przykład jak długo można wytrzymać na bezdechu pod wodą leżąc albo pływając, bo to jest różnica, prawda? Są takie trzy podstawowe dyscypliny we freedivingu. Jedna z nich to statyka, czyli tam, gdzie wstrzymujemy oddech, ale jesteśmy statycznie i wstrzymujemy go na najdłuższy możliwy czas. Drugi to dynamika, czyli wtedy, kiedy pływamy wzdłuż basenu i tutaj na przykład... Na pewnej głębokości, na tak? pewnej... To z reguły jest mała głębokość, czyli? Tak? Pływamy 1,5-2 metry pod powierzchnią. A, czyli na zwykłym basenie Ossi, dokładnie, to jest na normalnych basenach do ćwiczenia i tutaj Polska jest absolutnie potęgą, jeżeli chodzi o rekordy świata. Mamy takich rekordzistów jak Mateusz Malina, Julia Kozerska, Magda Solich-Talanda. To są rekordziści świata w tej dyscyplinie. No i trzecia dyscyplina to nurkowanie w głąb, czyli na głębokość. Jak najgłębiej można zejść. No i to najgłębsze miejsce jest, najgłębsze miejsce w Europie, drugie na świecie jest w Polsce. To właśnie Deep Spot. A wracając jeszcze do tego bezpieczeństwa, tak naprawdę, na czym polega ta rola partnera w tym duecie? Partner zapewnia to, że w momencie, kiedy wracamy z głębokości, on zabezpiecza nas oraz jest osobą, która jest w stanie być tymi dodatkowymi oczami. Mhm. Szczególnie, że we freedivingu bardzo często, jak nurkujemy w głąb, to mamy zamknięte oczy. W związku z tym, z czego to wynika? Ten partner, chodzi o to, żeby też lepiej się zrelaksować, wejść do siebie. Większość freedivingu odbywa się przy linie, tak? Więc jesteśmy albo bardzo blisko liny, wręcz często jesteśmy trzymamy, zapięci, tak? do tej liny. Trzymamy się raczej, pomagamy sobie liną, jeżeli jest taka konieczność przy wynurzaniu. Natomiast tutaj partner przede wszystkim jest tym zabezpieczeniem i nie nurkujemy wspólnie, nurkujemy na zmianę. To są takie podstawowe zasady, których można nauczyć się w ramach takiego wprowadzenia, ale już dwudniowy kurs pozwala na poznanie i czerpanie dużo przyjemności z freedivingu. No i osiągać sukcesy też pozwala, jak powiedziałeś, Polacy w czołówce. A z czego to wynika, że akurat jesteśmy dobrzy, najlepsi we freedivingu na świecie? To myślę, że tu wiele czynników się na to składa, ale mamy rzeczywiście bardzo utytułowanych zawodników, szczególnie w tych dyscyplinach basenowych, dynamicznych. To było szczególnie jakby widoczne przed powstaniem deep spotu, że to były jedyne dyscypliny, w których Polacy osiągali jakby dobre rezultaty. To nie znaczy, że... Ale mówię teraz o tych mistrzowskich, tak? Natomiast odkąd mamy deep spot, to co widzimy, to tych zawodników zaczyna być coraz więcej, także właśnie w tych dyscyplinach nurkowania w głąb. No co naturalne, miejsce się pojawiło, więc pojawili się chętni, tak? Tak, co to bardziej prawda. Odważni. To prawda, oczywiście jest to miejsce treningowe, bo te rekordy dzisiaj są dalekie od tej głębokości, którą mamy w deep spocie, czyli tych 45 metrów. Mówimy tutaj, tak jak wcześniej, 214 metrów, czy 127 metrów nurkuje dzisiaj najgłębiej nurkujący... Herbert Nitsch, tak? 214, tak, Herbert Nitsch, ale Mateusz Malina 127 metrów, więc to są naprawdę świetne wyniki. Natomiast żeby trenować, no to trzeba to gdzieś budować. No i co najważniejsze, to ludzie gdzieś muszą zaszczepić się tą pasją. I wcześniej, ponieważ Polska no, nie ma naturalnego dostępu do ciepłego morza, tak jak, nie wiem, Grecja czy Włochy. Egipt, Tunezja też. To tak, to my staliśmy się po prostu takim miejscem, inkubatorem dla tych nowych freediverów i mam nadzieję, że dla nowego pokolenia świetnych sportowców. A tam też jest ciepła woda? W deep spocie. O tak, 32 stopnie, więc bardzo przyjemnie. Można bez pianki spokojnie, przyjemnie sobie spędzić tą godzinę czy półtorej. Tak się zastanawiam, czy w ogóle freediving jest zdrowy. Pytam oczywiście w kontekście tego długiego, bardzo długiego wstrzymywania oddechu. Nie ma tu żadnych badań, które by mówiły, że jest niezdrowy. Tak? Wszyscy, którzy uprawiają freediving, tak jak wiele innych sportów, to ludzie, którzy wyjątkowo dbają o siebie, żeby osiągać lepsze rezultaty w tym sporcie. A sam freediving nie jest niebezpiecznym sportem. To gdzieś wyczytałem, że jest mniej kontuzjogenny niż jogging na przykład. To na pewno, tak? Nie obciąża tak mocno stawów. Nie jest niebezpiecznym sportem z perspektywy tego wstrzymywania oddechu. Przy zastosowaniu tych podstawowych zasad jest bardzo bezpieczną dyscypliną. No od czegoś trzeba zacząć. Później mistrzostwa, jedne, drugie, Deep Spot Challenge. A dlaczego nie zawsze to profesjonaliści wygrywają w trwających zawodach? My w Deep Spot Challenge to bardzo mamy unikalną formułę zawodów, która właśnie jest połączeniem dwóch dyscyplin, czyli połączeniem dyscypliny nurkowania w głąb oraz statyki. I nawet ci najlepsi zawodnicy z topu światowego mówią, że to jest trudna dyscyplina, bo wymaga trochę tej właśnie uniwersalności, że to nie jest taka specjalizacja jak w pozostałych dyscyplinach, ale pozwala rzeczywiście jakby wyłonić tych, którzy są najbardziej uniwersalni. Po nurkowaniu ze sprężonym powietrzem trzeba odpoczywać, na przykład przed lotem samolotem, bo często też się o tym mówi, że wspinaczka wysokogórska nie, lot samolotem podróż też przynajmniej przez 24 godziny, tak? Tak, to prawda, nie powinno się latać te 12-24 godziny po nurkowaniu ze sprężonym powietrzem. We freedivingu nie ma tych ograniczeń. Tu mówimy o chorobie dekompresyjnej, tak? O pęcherzykach, które mogą się pojawić. To tak w trzech słowach jeszcze, co trzeba mieć, żeby zacząć przygodę z nurkowaniem? Trzeba chcieć. I trzeba po prostu lubić wodę i przyjść, zacząć swoją przygodę w postaci albo pierwszego nurkowania z butlą, lub na wstrzymanym oddechu, lub od razu zapisać się na kurs. A potem już tylko Deep Spot Challenge i... Zapraszamy. I inne dyscypliny, jak hokej podwodny albo rugby podwodne, bo to też słyszałem, że są takie, no bardzo bym powiedział, widowiskowe dla tych, którzy patrzą nie tylko w Deep Spocie, co się dzieje, takie rugby czy hokej, no, no. A to prawda, że u was też nurkują syreny? Tak, mamy też syreny. To bardzo widowiskowa dyscyplina i coraz więcej osób chce właśnie nurkować z tym syrenim ogonem. To też łączy te umiejętności nurkowania na wstrzymanym oddechu, freedivingowe. Jedna z moich ulubionych dyscyplin, monopłetwa. To chyba można by pod to podpiąć. Czekam, aż przyjdziesz do nas i spróbujesz. Ja osobiście miałem przyjemność nurkować w syrenim ogonie. Nie jest to nic uwłaczającego. My mówimy trytony, tak? Więc... jak najbardziej można spróbować. My w Deep Spocie robimy każdą formę nurkowania. Od właśnie nurkowania ze sprzężonym powietrzem, nurkowanie na wstrzymanym oddechu, ale też robimy mermaiding. To może to taki łabędzi, syreni śpiew, niech będzie. Ale chęci się liczą, o czym mówił Michał Kosut, instruktor nurkowania i dyrektor Deep Spotu. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, głębokich, tak? Czego życzyć? Głębokich nurków. Głębokich nurkowań, tak. Bela Koteluk. I jest 8:30. No i sprawdzamy, cóż tam w pogodzie w ten weekend. Załamanie pogody, pochmurno, możliwe przejaśnienie, ale w większości regionów deszcz ze śniegiem, tak? Nie przesłyszeli się Państwo o poranku. Śnieg, krupa śnieżna, grad, niewykluczone burze, do tego silny, porywisty wiatr zwiększający uczucie chłodu. No a w rejonach opadów śniegu może powodować się zawieje śnieżne. Ten porywisty wiatr w wielu miejscach, nie tylko na południu, na krańcach południowych, w górach, ale także w centralnej i wschodniej części kraju do 90 km na godzinę. Z północy zaczyna napływać arktyczna masa mroźnego powietrza. Chłodne, mroźne noce, także te najbliższe przed nami, a dziś od 4 stopni na wybrzeżu, około 7 w centrum, do 11. Najcieplej dziś, choć to przesadnie powiedzieć, najcieplej 11 stopni na południu i na południowym zachodzie. Ależ się wszystko układa i do muzyki również. Snow Patrol już teraz. Za moment wybierzemy się tam, gdzie sporo śniegu. If I lay here, if I just lay. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Shh. Śnieżny Patrol. Tak, tak. I za chwilkę też o tym będzie, bo w porannym Zapraszamy do Trójki. W wydaniu sobotnym odwiedzamy wyjątkowe miejsce z największej głębiny w Europie. Przed chwilą teraz powolutku, oczywiście ze względów bezpieczeństwa, udajemy się na najwyżej położone schronisko w Tatrach, bowiem w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pod patronatem Trójki rozpoczynają się 12 dni lawinowo-skiturowe. No i to weekend z darmowymi szkoleniami, przede wszystkim z bezpiecznego poruszania się po górach. No a przed schroniskiem w Dolinie Pięciu Stawów jest Paweł Pawlica i nasi goście. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy z wysokości 1671 metrów nad poziomem morza. Przed schroniskiem naprawdę spore poruszenie, bo od rana trwają zapisy na szkolenia, wycieczki i kursy, a ze mną są Marta i Marychna Krzeptowskie, prowadzące schronisko w Dolinie Pięciu Stawów, czyli popularną piątkę i pomysłodawczynie zorganizowania dni lawinowo-skiturowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bezpieczeństwo lawinowe, nawigacja, obsługa sprzętu zimowego, ratownictwo to tylko niektóre aspekty, z których uczestnicy szkoleń będą poszerzać swoją wiedzę. Czego jeszcze dzisiaj będzie można się dowiedzieć w Dolinie Pięciu Stawów Polskich? Mamy liczne stacje szkoleniowe, wymieniłeś, Pawle, takie głównie podstawowe. One oczywiście się odbywają. Szkolimy w takich krótkich setach, bo to są takie intro, bardziej niż pełnowymiarowe szkolenia, właśnie w ramach wiedzy lawinowej, turystyki zimowej, użycia raków, czekana. Ale też jest cały pakiet warsztatów i szkoleń bardziej zaawansowanych, o których właśnie nie powiedziałeś, i to jest takie autoratownictwo szczelinowe. Mamy bardzo ciekawe warsztaty, gdzie omawiamy różne sytuacje awaryjne w górach i analizujemy różne opcje wycieczek w kontekście komunikatów lawinowych. No także dużo się dzieje tutaj na śniegu i na zewnątrz. A przypomnijmy, tego śniegu tutaj nie brakuje. Tak, właśnie. Przynajmniej na tej wysokości. Śniegu nie brakuje, ale a po południu mamy wykłady już w środku, w schronisku. No i tutaj też ciekawe tematy. Po południu może przyjść tutaj delikatne załamanie pogody. Prognozowane są opady śniegu, więc to będzie wspaniały czas, żeby zagrzać się w schronisku. Co roku w tych kursach bierze udział kilkaset osób. Jaka misja, Marychna, przyświeca wam od początku organizowania dni lawinowo-skiturowych? Bo to już ponad 10 lat przecież. Tak, 12 raz. Od początku misją naszej szkoły górskiej jest po prostu świadomość i bezpieczeństwo, i w jaki sposób Bezpiecznie poruszać się po górach. W zimie głównie. No teraz oczywiście też robimy też letnie kursy, ale główną misją naszej szkoły zaczęła się od lawin. No i dni lawinowo-skiturowe są takimi dniami otwartymi naszej szkoły. Te krótkie bloki, takie intro do każdego kursu są po to, żeby ludzie mogli zobaczyć, co ich interesuje, tak naprawdę czego chcą i w przyszłym roku w pełni skorzystać. No tak, no i często to jest tak, że przychodząc tutaj człowiek poznaje to, że tak naprawdę jeszcze niewiele wie tutaj o górach, ale chyba ta świadomość się powoli, krok po kroku zmienia na coraz lepszą, przynajmniej tutaj w Tatrach. Tak, mamy też takie obserwacje i mamy też takie poczucie, że nasza szkoła dołożyła do tego też swoją cegiełkę, bo już szkoła jako taka działa 15 lat ponad na rynku. No a dni lawinowo-skiturowe po prostu jakby dołączyły się do tego i rzeczywiście w tej krótkiej formie, bo też ważne jest to, że te szkolenia wszystkie są darmowe, mają podczas dni mamy okazję zaprezentować to, co się dzieje w górach i to, z czego można skorzystać i jak to robić rozsądnie większej publiczności, że tak powiem. No i szczęśliwie te dni, co nas bardzo cieszy, już od 12 lat cieszą się dużą popularnością. Jeśli pogoda nie jest idealna, to ludzie docierają, więc to też jest dowód na to, że jest potrzeba szerzenia tej wiedzy, no co nas niezwykle cieszy. Czy państwo słyszą ten wiatr? No tak, właśnie się ruszył wiatr, tak, bo słychać, to świecące od dwóch dni słońce, no przysłoniły dzisiaj chmury, wieje wiatr, jest dużo chłodniej, trochę zmarzły, masz nam już nosy tutaj na zewnątrz przed schroniskiem w Dolinie Pięciu Stawów. Pozdrawiamy serdecznie. Pięknego dnia. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Z Martą i Marykną Krzeptowskimi, prowadzącymi schronisko, rozmawiał Paweł Pawlica. Przypomnę, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pod patronatem Trójki rozpoczynają się właśnie w tym miejscu 12 dni lawinowo-skiturowe. Sprzed piątki w Trójce, w sobotni poranek, z wysokości 1671 metrów nad poziomem morza. Za 20 minut, 9. Stefan z Mielca napisał, nieładnie redaktorze, nie zachęca redaktor do wstawania. No jak przegonić zimę za oknem jeszcze 10 plus 10, to chyba faktycznie idzie zima. Obudzić się za 2 tygodnie, od co? Może tak jak niedźwiedź z zimowego snu. Zapraszamy do Trójki. No może i tak, na 16 minut przed godziną 9, teraz o niedźwiedziach, tyle że polarnych, bo nie tylko bacznie obserwowane od 8 do 19.30 przez odwiedzających, lecz także dogłębnie analizowane 24 godziny na dobę przez 3 kamery. Niedźwiedzie polarne, bo o nich mowa, żyjąca w ogrodzie zoologicznym w Norymberdze, wyznaczono do badania, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy niedźwiedziom dobrze się żyje w zaprojektowanych przez ludzi wybiegach. Grupka dzieci i rodziców bacznie obserwuje samice polarne, Nanę, Elwę i Werę. Obok stoi dwóch mężczyzn, biolog, kurator badań w zoo w Norymberdze, Ralf Simon oraz Matthias Zürl, doktorant w Katedrze Uczenia Maszynowego i Analizy Danych na Uniwersytecie Erlangen, Norymberga. Yes. Teraz interesujące jest to, co robią zwierzęta, jak się zachowują na wybiegu. Normalnie, żeby czegoś więcej się o zwierzętach dowiedzieć, musielibyśmy przeprowadzić normalną obserwację, czyli musielibyśmy siedzieć i patrzeć. Że z tyłu jest Vera, za nią Elba, a za nią Nana. Jedna je, druga biegnie, a trzecia się bawi. Nikt nie może patrzeć całą dobę na zwierzęta, a my właśnie chcemy mieć takie dane z każdego dnia w tygodniu. Aby uzyskać takie dane, panowie 5 lat temu zamontowali na wybiegu 3 kamery. Obraz z nich przekazano właśnie do analizy sztucznej inteligencji. Ta, aby coś zrozumieć, została najpierw nauczona przez badaczy. Ci wyjaśnili jej, jak zachowują się i czym charakteryzują niedźwiedzie polarne. AI uczy się niczym człowiek. Tak samo jak nam trzeba jej wytłumaczyć, na przykład, że to białe ruszające się coś to niedźwiedź polarny. A gdy siedzi w taki sposób, to robi to i tamto. Aby sztuczna inteligencja coś zrozumiała, biolodzy musieli przeanalizować część nagrań i powiedzieć jej, co w danym momencie robił niedźwiedź. Trochę to trwało, bo jest to jednak proces manualny. Mówi Matthias Zürl. Sztuczną inteligencję uczył m.in. biolog Ralf Simon. AI dzięki jego pomocy przeanalizowało już pierwsze 2 lata nagrań. Możemy się z nich dowiedzieć, co tak naprawdę niedźwiedzie robią cały dzień. Że bardzo dużo się bawią i śpią. Wiedząc, że gdy są poddenerwowane, chodzą, zrozumieliśmy, co wpływa na ich złe samopoczucie. Największy wpływ okazało się, że miały stałe godziny karmienia. Zoo w Norymberdze już na ten wniosek zareagowało. Teraz niedźwiedzie karmione są o różnych porach. Jest to lepsze dla nich, gdyż zapewnia im większą różnorodność. Model AI potrafi przeanalizować tak wiele, że pozwoli nam lepiej pomóc nie tylko zwierzętom w zoo, lecz także tym żyjącym na wolności. Nie kryje swoich nadziei Ralf Simon. W środowisku naturalnym, jeśli zainstalujemy tam kamerę, będziemy mogli zrozumieć, dlaczego dane gatunki giną, dlaczego reprodukcja jest zbyt niska. Znając zagrożenia i ich przyczyny, będziemy mogli pomóc zwierzętom się rozwijać. Aby AI była aż tak pomocna, potrzeba jeszcze wielu lat rozwoju technologii oraz tysięcy godzin poświęconych przez ekspertów na uczenie jej. Na razie więc, trzeźwo myśląc, twórca oprogramowania Matthias Zürl chce się skupić na stworzeniu kolejnego modelu. Modelu analizującego niedźwiedzie brunatne. Ten proces będzie prostszy i sprawdzi, czy nigdzie się nie pomyliliśmy, tworząc model dla niedźwiedzi polarnych. Te zwierzęta są podobne, podobnie się poruszają. Jedyne, co będzie trzeba zrobić od nowa, to wytrenować AI, by dobrze rozumiała dane zachowania. Nowy system ma być gotowy za rok. Przeanalizuje on zachowania niedźwiedzi z kanadyjskiego zoo. W norymberskim model AI nie mógłby się wykazać. W tym bawarskim ogrodzie nie żyją bowiem niedźwiedzie brunatne. No i warto jeszcze dodać, że dzięki analizie AI nagrań z kamer z wybiegu niedźwiedziami polarnymi badacze dowiedzieli się, które zabawki sprawiają Nanie, Elwie i Werze najwięcej radości. Okazuje się, że najlepiej sprawdzają się te, które szybko przemieszczają się podczas biegania w górę, w dół. A są nimi, nie zgadną państwo, ale piłki. A życie niedźwiedzi polarnych troszkę przy pomocy sztucznej inteligencji próbował zrozumieć Paweł Turski. 12 minut pozostało do godziny 9. W sprawie zimy pan Jurek z Radomyśla Wielkiego. Idzie zima bezapelacyjnie. Czarny dym z kominów. No i na pana Marcina Skorzowa czekaliśmy. Jest informacja, dopiero wstałem, ponieważ cały tydzień odsypiałem. No i bardzo dobrze. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Kłaniamy się, dziękujemy, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Cieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły. Wstydzą kwestie, co kiedyś nie dziwiły. Głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka, deszczowe lato, wrzesień nad ranem. Smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Kochamy Juventus, Mario Jardela, Classic MTV i te schody do nieba. Wielka jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę. Uczucie kiedy pierwszy raz leciał szabę. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła. Autopromocja. Trzecia strona medalu. To będą emocje. Na przykład żużlowe. Zapowiemy nowy sezon. W studiu odwiedzi nas znakomita panczenistka z toru krótkiego Nicola Mazur. Ale przede wszystkim nastawiamy się na przeżycia piłkarskie. W czwartek Legia gra z Chelsea w Warszawie. Kto by nie chciał zobaczyć The Blues przy Łazienkowskiej? A my będziemy mieć dla Państwa bilety na to spotkanie. Nie można przegapić takiej okazji. Trzecia strona medalu. W niedzielę. Między 17 a 19. Zapraszamy. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.